كل اصحاب د پاک نبی اخر زمان خدایا چې د تقوا پرزدار استلار خدایا كل اصحاب د پاک نبی اخر زمان خدایا چې د تقوا پرزدار استلار خدایا چې د تقوا پرزدار استلار خدایا يا خو صدق بند مشهور صداقتي بحاد يا خو صدق بند مشهور صداقتي بحاد افضل الناس بشر نبي بدي جهان خدايا جد تقوى فرزدار استلار يا خدايا افضل الناس بشر نبي بدي جهان خدايا جد تقوى فرزدار استلار يا خدايا كل اصحاب د پاک نبی اخر زمان خدایا چې د تقوا پرزدار استلار یا خدایا چې د تقوا پرزدار استلار یا خدایا د عدالت لري نما حضرت عمر فاروق دعا دعالت ليرين ما حزرت عمر فاروق لمني أمير المؤمنين فها دوران وخدايا شدة تقوى فرزقار استلار يا نخدايا لمني أمير المؤمنين فها دوران وخدايا شدة تقوى فرزقار استلار يا نخدايا كل اصحاب د پاک نبی اخر زمان خدایا چې د تقوا پرزدار استلار یا خدایا چې د تقوا پرزدار استلار یا خدایا د سخاوت او د عتال وړ رتبې درلود د سخاوت اهدا عتال وړ رتبې درلود راټولونکی د قرآن حضرت عثمان خدایا چې د تقوا پرزدار استلار یا خدایا كل اصحاب د پاک نبی اخر زمان خدایا چې د تقوا پرزدار استلار یا خدایا چې د تقوا پرزدار استلار یا خدایا اسد الله حضرت علی کرم الله وجهه اسد الله حضرت علی کرم الله وجهه د سجاعت او د میړانی سلطان خدایا چې د تقوا پرزدار استلار یا خدایا د سجاعت او د میړانی سلطان خدایا چې د تقوا پرزدار استلار یا خدایا كل اصحاب د پاک نبی اخر زمان خدایا چې د تقوا پرزدار استلار یا خدایا چې د تقوا پرزدار استلار یا خدایا چې خدای توفیق راکړي جاوید پلار بیزم چې خدای توفیق راکړي جاوید پلار بیزم پټول وجود کې مې بس د غایب ارمان خدایا چې د تقوا پرزدار استلار یا خدایا پټول وجود کې مې بس د غایب ارمان خدایا چې د تقوا پرزدار استلار یا خدایا كل اصحاب د پاک نبی اخر زمان خدایا چې د تقوا پرزدار استلار یا خدایا كل اصحاب د پاک نبی اخر زمان خدایا چې د تقوا پرزدار استلار یا خدایا شكل اصحاب د پاک نبی اخر زمان مخدايا چې د تقوا پر